Bueno, Manuel, vuelvo a repetir las gracias a ti y a todos los acompañantes. Bueno, esa palabra, aquí ves para informar a todos nuestros oyentes. Pues nada, yo como vine este fin de semana también para hacer el acto de las galegas, la Federación de Entidades Galegas, que me convidó a su secretaria y su presidente, Domingo Balbo, mandarme a usted, coincidiendo que eu tiña aquí outra cosa que estamos facendo desde a Deputación de Ourense, preguntando ao presidente, dixo que era conveniente que estuéramos ali, e ali fomos a Letras Galegas, que eu xa levo dos anos sin ir, no salón de Sen, que se volveu retomar a idea de salón de Sen, despois de uns anos que non, por unhas cuestións de que as Letras Galegas non sempre celebrábamos os sábados, e nunca as celebrábamos durante a semana, porque os sábados era o sitio que había máis xente, pero agora volveron á antigua temática de facela durante a semana e tal, que me pareceu perfecto. Desde aquí agradecer a labor feita pola Federación de Entidades Galegas, que me pareceu espléndida, a conferencia ante Ángeles espléndida. Vuelvo a repetir, a organización tanto de Domingo Balboa como de Marisol me parece perfecta, e gracias tamén a Saudade e a Santa Coloma, a entidade de Santa Coloma e Niños de Nosa Galicia, que colaboraron e foron moitísimos socios, que estuven saludando de xente de Navia, xente de Castro Caldelas, o vicepresidente creo que era de Santa Coloma. E nada, e agradecido que me convidara. E aquí estamos, e dixen ya Antonio, digo, a ver si vos vexo, e claro, dice, pues venta radio. Claro, entonces, que aquí sí, hombre. Pues moitas gracias. E hoxe se coincidiu que estábamos todos xuntos, e dixen, ala, todos para radio. Claro. Falle falar a Marisol, que nos diga cousas. Marisol, cuenta algo de Banqueses, caramba. Ah, claro. Fala dorense. Para... Queredes que vos conte de Banqueses? Que vou contar do meu pueblo? Algo. Pois que é o máis bonito para min de toda Galicia. Que queredes que vos diga? No, que de cousas que ten previstas a entidade, a federación tamén, ou a xuntanza en Navia, cousas de Navia, contanos. O día 9 de agosto, pois, teremos a xuntanza en Navia, e ali, pois, daremos os alecrins, pois, como cada ano. Xa tendes decididos as personaxes? Sí, máis ou menos, bueno, aí estamos. Sempre son estamos, entre comillas, sí, hasta entre o comillas, de... Claro, porque hasta o día ou algúns días antes non se poden publicar, non? Exacto. Aí está. Bueno, pero sempre son celebracións de bastante xente, non? Acude moitísimo personal, eh? Eu cando os facía, eu que eu xa levo o ano pasado no oficio que xa celebrou Marisol en Castro Caldelas, tivemos bastante xente que viñe, veu, tamén estuvera él, pero como representación da radio, sí. Pero eu xa non organicei, foi todo Marisol. Desde a Deputación de Ourense, como asesor de migración, onde xa dixen que era para nós un acto moi emotivo que se fixera en Ourense, que gracias a Inés, a Claudia Castro Caldelas, que sempre tamén colaborou con nós. Veo xente de todo tipo, veo corresponsal de la Televisión Española, que do Bierzo, veo José Manuel Parada, veo a Fundación Sotelo Blanco, ca cual temos unha relación interesante entre o Castro Caldelas máis o Deputación de Ourense. Tamén viñe Guadi Galego, estuvo allí cantando, presentou o acto José Manuel Piñeiro, veo o Azaseis, veo o secretario xeral de Política Lingüística, veo o presidente do Parlamento, veo a senadora Carmen Leite, veo tanta xente que María Oceo cantou tamén, con Pepe, o marido, que máis, é que non quero esquecer ningún, porque veo o Museo do Pobo Galego, que foi a institución cultural premiada, que era Fuco, aos 30 non a... Ahora quedó mal, por pouquiño. ¿Cómo se llama o grupo de gaitas de...? O grupo de gaitas de Castro Caldelas, porque... Ahora non me lembro do nome, ainda esta semana saliu na región un artigo dedicado a un dos gaiteros dali, que é unha das personas que ganou o premio de Lorient. Pero bueno, o tema é que estuvo moi ben, había moitísima concurrencia de xente, no castelo... Ese ano teñe previsto para Navia, non? Aquí, Marisol. Este ano faremoslo en Navia. En que datas, máis ou menos? O día 9 de agosto. En que sitio vai ser en Navia? Nas Veigas? Eduardo, eso pues sabe. Eso, Eduardo e Balboa, que son os que, sí, por ahí. Que se encargan polo que do alimento gastronómico, non? Sí. Polo que teño entendido, porque, bueno, podíase facer no centro da plaza. Sí. Porque hai o castelo que está ali ao lado, pegadiño, quedaría máis fermoso que nas Veigas, ao lado do río, precisamente. Penso, pero claro, farano... O que sí es cierto que el 9 de agosto están convidados. Eso sí, exactamente. Todo el mundo que quiera asistir están convidados, está convidado. Allí nos veremos. Vale. Venderánse tickets para lo que quiera ir a comida también. Claro que sí. Y el resto, tienen que apuntarse, ¿no? Ponerse en contacto con la Federación. Tickets o ponerse en contacto con la Federación. O si no, a propia Saudade también tiene. También venden tickets. Todas entidades. Es que claro, todas entidades. Aunque no me toca a mí, que hoy ya no estoy en Cotarro. Pero como é unha cousa de moitos anos, eu creo, non axuda en nada, non entro en nada. Eu sabía que é o proceso, ningún. Pero pode che decir Marisol que non don ningún, e cada vez menos. Pero sabe qual é o proceso? Pero como é o proceso, sempre se piden as entidades. Por exemplo, o Salgueiro, claro. Naya Gosta, sempre sí, unha das persoas que colabora e tal, sí. O Castro en Mollet, o Teodoro en Sarrañola, Eduardo en Saudade, os de Santa Coloma. As cada entidade sempre se preocupa dos seus. Isto é unha cousa de sempre. É normal. E quen ocupa este ano eso foron os que votaron en eso, e a mí dixo Eduardo. Porque claro, eu sei un pouco máis porque Eduardo ainda falei máis con el outro día. E o resto do personal que nos acompaña tamén debería falar alguna cousa, por exemplo, a mezquita, non é? Manolo, fala algo, por favor, hombre. Manolo, de que nos pode falar? De Santiago de Compostela. Claro, ele é aquí picheleiro, Pichaleiro, ¿ves? Pichaleiro. Claro, los habitantes de Santiago. Pichaleiro, sí. O collo micro, collo micro. O micro recolle, pero quiero decir que anda cerca. Que no son la ciudad de Santiago, son una aldea. Bueno. Casi todos que estamos por aquí, me parece a mí, sí. Que de capital casi ningún, ¿eh? Concello de Alaña. Alaña. En la parroquia de Lañas. Ajá. Y allí, pues, bueno. Está apretado Santiago. Vais caminando, Santiago, vais caminando. Bueno, yo fui una vez a Cansei. Bueno. Esa no volvió. Fue yo más rápido llegar a Mezquita. Nosotros, además, estuvimos haciendo parte del servicio militar de Santiago y entonces, pues, levaronos a andar. A Mezquita es un pueblo que, no sé si visitaste, pero... Vaya, no fun. Paga pena visitar. Hay testigos, tres. Yo ya recorrí, creo que toda Ourense. Me queda pena gache que estamos entre Portugal e Ourense. Con que non probaches elis foi empanado mellor. Que comemos? Sí que comemos. En Agudiña foi. Sí, pero cocido comemos. É verdade, cocido. É que eu sempre acabo comendo cocido. Bueno, non che vou recordar un que comemos unha vez ali chegando a ahora que está de moda a Ribeira Sacra, que teñamos que falar da Ribeira Sacra. Está de moda sempre. Nos temos lá no noso programa en Galegos Novais casi cada semana. O sea que sí. Comemos na clave vez era en Sober, pero ahora hai que ir a Castro Caldelas. O a Monte de Ramo, o a Teixeira. Bueno, o Parado Sil, claro, que ahora podría decir todos os concellos, que claro, ahora teño que estudiar os concellos. ¿A dónde? Como se vas a Navia, tamén podes comer un bon cocido. Pero ali na miña terra. Pero mira, ali ahora en Castro Caldelas, por exemplo, colles o catamarán. Sí. Vas pola mañana o catamarán aquí, que che diga Marisol, que veo a e eles tamén viñeron. Fomos, colles o catamarán pola mañá, chegas a hora de comer ali Ondo Castelo, das unha voltiña por Ondo Castelo, Iglesia Caray. Santa Isabel, ahora podemos dentro de un mes ver o visitar o Museo de Sotelo Blanco. Estamos acabando de restaurar algunhas pezas, creo que esta semana ou semana que ven saldrá o tema das obras. E unha vez eso, colles, ves eso, logo vas a ver o santuario. Que é fermoso. E ali teño unhas pezas, unhos relicarios increíbles da zona dos Condes de Lemos, que poden tamén estar. Hai unhas outras parecidas nas Clarisas de Monforte. E logo coller e ir a ver o Mosteiro de San Paio, ou o San Xoán de Camba, que son os restos increíbles, ou a Iglesia de San Pedro, que ten restos romanos pegados na parede. Romanos, non románicos, romanos. Caray. Estamos hablando do século V, das vías romanas. Eso é. Ahora, claro, ahora son dorense. Aunque son da Seara, que todo el mundo sabe que son da Seara, aquí veo Xulio a Seara. Sí. Pero como dice el presidente, forza a Seara, pero hay que apoyar a Orense, con el alma. Muy bien. Bueno, vamos a poner otro bocadillo de música porque ahora tenemos otra conversa con Galicia. Sabes que hacemos correspondencia siempre con Galicia. En esta vez, sí, ahora sí que no me equivoco, Armando. Vamos a Baixolínea, ¿no? Vamos a poner Baixolínea. Pues nada, nos tenemos que marchar porque aquí hay una persona que tenemos que llevar hasta el centro asturiano. Vale. Entonces, despedímonos. agradecemos moitísimo. Grato a eso, desde a nosa parte, de eu como asesor da Deputación de Ourense, agradecidos por que nos invitara de ese tal, con Manolo Carrete de toda a vida, e xa os sabedes que tamén, sabes que... E que queremos o sea, que queremos colaborar, xa os sabedes sempre, que xa vos chamén para pedirvos revistas e todo eso, porque temos aí un proxecto importante que é a emigración. Estamos nese traballo. E entonces queremos implicar a toda a xente da emigración en crear ese pazo que temos, que é o pazo de Vilamarín. Agradecemos moitísimo a ti e a todos os acompañantes. Poñemos un bocadinho de música e o noso técnico axúdanos a facer unha pequena foto de despedida. Pois se non nos vemos antes, vémonos en Navia. Veña. Perfecto.